Ruta 66. Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Avui us portem un programa especial dedicat a les bandes històriques del món del rock. Per encetar l'espai d'avui ens anem fins a Londres, amb els Queen, una banda fundada l'any 1970, que encara continua però amb un canvi força significatiu. La veu. Freddie Mercury va morir el 1991 en només 45 anys. També el baixista John Deacon ha deixat la banda. Per tant, només continua Brian May a la guitarra i Roger Taylor a la bateria, que de tant en tant es fan acompanyar per altres músics i cantants. Avui recordem un èxit del 1989, anomenat I Want It All. Ruta 66, l'artista de la setmana. Avui dediquem la Ruta 66 a les bandes històriques i aquesta és potser, depèn dels gustos, la més important de la història. Parlem dels 4 de Liverpool, The Beatles. Van debutar l'any 60 i es van desfer al 70, però en només una dècada van deixar la seva impremta a la música popular. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr van ser els 4 components. Tot seguit escoltarem Revolution, una composició de l'any 68. Per cert, el pianista Nicky Hopkins col·labora als teclats. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. You know it's gonna be alright. Alright. Alright. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright? Alright. I si parlem de rock i de bandes històriques, no poden faltar The Rolling Stones, el grup londinenc que es va formar l'any 62. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts i Ronnie Wood encara continuen al peu del canó. Per la banda han passat altres músics, com Brian Jones, Ian Stewart, Bill Wyman i Mick Taylor. Tenen 29 àlbums d'estudi en la seva carrera discogràfica. Nosaltres volem destacar aquesta cançó enregistrada l'any 68, Sympathy for the Devil. Introduce myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot sinner, and all the sinner's saints, as heads and tails, just call me Lucifer, 'cause I'm in need of some restraint. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy and some taste. Use all your well-learned politics, or I'll lay your soul to waste. I després d'escoltar tres bandes britàniques històriques, ens anem cap a USA, concretament a Califòrnia, amb la Creedence Clearwater Revival. La banda liderada per John Fogerty només van durar 5 anys, del 68 al 72. Després, John Fogerty va continuar en solitari. En pocs anys van deixar un munt de hits, com aquesta cançó, Won't Stop the Rain, del 1970. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Continuem amb més bandes rockeres famoses, ara amb els AC/DC, uns nois originaris d'Escòcia afincats a Austràlia. Van debutar l'any 73 amb Bon Scott a la veu. Després de la seva mort, l'anglès Brian Johnson el va substituir. You Shock Me All Night Long és de les primeres dels AC/DC amb Brian Johnson a la veu i el lideratge dels germans Malcolm i Angus Young. Telling me no lies, knocking me out. Tot seguit, una de les bandes pioneres del metal i el hard rock, que també van incorporar el blues i rock progressiu a la seva música. Parlem dels anglesos Deep Purple. Pel grup han passat un munt de músics al llarg dels anys, com Richie Blackmore, David Coverdale i fins i tot Joe Satriani. En aquests moments només queden dos membres fundadors, el bateria Ian Paice i el vocalista Ian Gillan, que també va estar fora unes temporades. Entre els seus grans èxits trobem Highway Star, Child in Time, la incombustible Smoke on the Water i aquesta titulada Hush, inclòs a l'àlbum de debut dels Deep Purple, de l'any 68, on podem destacar els teclats de John Lord. Més hard rock a la Ruta 66 d'aquesta setmana i més bandes històriques. Ara, des de Los Angeles, destaquem la primera etapa dels Guns N' Roses. Amb Axl Rose a la veu i líder fins avui dia i el gran guitarrista de la primera etapa, Slash. Precisament aquest tema que escoltem de fons pertany al disc de debut de la banda, Appetite for Destruction, de l'any 87. I aquest és el famós riff de guitarra de tot un número 1, titulat Sweet Child O' Mine. Where do we go now? Where do we go? Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Continuem l'especial monogràfic d'avui dedicat a les grans bandes de la història del rock. Ara amb la Electric Light Orchestra, també coneguda com a ELO. La banda liderada per Jeff Lynne va debutar l'any 70 i es va desfer el 86, però l'any 2000 van tornar. Els recordem amb el single Rock and Roll is King, una cançó que va sonar força a casa nostra l'estiu del 1983. Anem a escoltar una altra de les grans bandes de la història. En aquest cas, practiquen el hard rock amb un toc de metal i glam. Parlem dels novaiorquesos Kiss. Sempre han destacat pel seu maquillatge i la seva pirotècnia als concerts. Paul Stanley, guitarra i veu, i Gene Simmons, baix i veu, van ser els membres fundadors l'any 83 i sempre han format part de la banda, des del 73 fins avui. Anem a recordar un dels seus hits, també de l'any 83, Lick It Up. Més bandes que han deixat la seva empremta a la història del rock, els Dire Straits. Aquesta banda va debutar el 77 i es va desfer l'any 95. El líder, Mark Knopfler, des d'aleshores ha continuat la seva carrera en solitari. Entre els seus hits destaquem Sultan of Swim, Private Investigations, Twisting by the Pool, Colin Elvis, Money for Nothing i també aquesta que punxem avui, de l'any 85, Walk of Life. Ruta 66. Música d'arrel americana. En aquesta edició especial dedicada a les bandes del rock, no podia faltar la més popular de totes del country rock, els Californians Eagles. Van debutar el 1971 amb Glenn Frey, Don Henley, Bernie Lidon i Randy Meisner a la formació. Després d'uns anys d'aturada, van retornar el 1994. Amb només 7 discos, són tota una referència d'aquest estil. Aquest va ser el seu single de debut l'any 72, Take It Easy. Take about seven women on my mind. Four that want to own me, two that want to stone me, one says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona, and such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Come on, babe. Del country rock al southern rock i el seu màxim exponent, els Lynyrd Skynyrd, van començar a fer-se importants durant els anys 70 sota el lideratge del vocalista i compositor Ronnie Van Zant. Malauradament, el grup va patir un accident aeri l'any 77, on van morir tres membres, inclòs Van Zant. 10 anys més tard, els membres supervivents es van reunir amb Johnny Van Zant, que va substituir el seu germà. Gary Rossington, guitarra del grup, és l'únic membre fundador en actiu. Recordem els Lynyrd Skynyrd amb el seu gran himne del 74, Sweet Home Alabama. Man. Ruta 66. Fins aquí l'edició especial de la Ruta 66, dedicada a les bandes històriques del rock. Ens acomiadem amb un grup de blues rock i boogie rock, amb tocs de hard rock i southern rock. Són de Texas i es va fundar l'any 69, i actualment continuen els tres membres originals. Billy Gibbons a la guitarra, Dusty Hill al baix i Frank Beard a la bateria. Amb el ZZ Top i la cançó Sharp Dressed Man del 83 marxem. Ha sigut un plaer. El meu nom, Pitu Dos Santos. Siau! Out of shot.